أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. مخکې بیان شوی چې دې صورت کې دوه دعوې، یو دعوه دا وه چې انفال د الله او د رسول اختیار کې دي او د هغې دپاره دیارلس وجې، او دویمه دعوه قتال فی سبیل الله او د هغې دپاره دیارلس قوانین ذکر کول. په هغه دیارلسو قوانینو کې د دولسو قوانینو تذکره وشوه، دې ځای نه آخري قانون دیارلسم ذکر کوي. او دی دو آیاتون نرستو بیا ترغیب دی هجرت تا او جهاد تا او اقسام دی ایمان والا هم ذکر کئی. او دا درې قسم ایمان والا دی او رستو بیا دا کافر و تذکره کئی. دا سلورم قسم دی دا انسانان والذین کفرو، بیا آخر کی بشارت دی ایمان والا تا چه والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. یا ایوها النبیو اے پیغمبرہ، اے خبر لن کیا، قل اوایا لمن فی ایدیکم من الاسرع، اغا چاہتا چی پا لاسون استاسو کی دید قیدیانونا، این یعلم اللہ فی قلوبکم، کمالون کو اللہ پزلون استاسو کی ایمان، خیرن وروال من ایمان، این یعلم اللہ فی قلوبکم، کمالون کو اللہ استاسو زلونو کی خیرن ایمان، یعطیکم نو درب کی تاسو تا، خیرم مما اوخذ منکم غره د هغه مال نه چې اغسته شوی دی ستاسو نه و یغفر لکم او بخنه به وکړي تاسو ته والله غفور رحیم او الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان. دې قیدیانو کې شردین فدیه واغسته شوی، بعضې کسان پکې داسې وو چې هغه ایمان دم راله، نو الله جل شانو تسلی ورکوي هغې ته که ستاسو نه فدیه اغسته شوی ده او ستاسو زړه کې دا اراده لري چې ایمان ته راځي، دا ستاسو نه چې ساغستی شوی دي دا غې نه غره به تاسو لدر کی. او غټه خبره دا چې ستاسو کم تیر ګناهونه دي هغه به تاسو معاف کی او یغفر لکم، ځکه الاسلام یحدم ما کان قبله، اسلام مخکنی ټول ګناهونه اون وړي ختم کی. او الله ډیر بخون کی مهربان دی. نو دې کې یو ګناه هغه ته ترغیب هم شو چې راشه ایمان طرف ته وګوره، دا نن چې تاسو قیدیان یې او تاسو نه فدیه غستی کیږي دا د دیو جنه چې تاسو کافر وای کنه نو کفر تاسو ذلیل کړي او کفر تاسو په ډیر اوچت کړي چې تاسو د ایمان والا مقابله کوله. نن تاسو دا حال جوړ شو، خو که بیا هم تاسو په زړه کې خیر وو نو الله با تاسو له دې نه غوره درکې داسې چې تاسو نه واغستې شو. خو بعضې پکې داسې وو چې هغې هسې په خوله باندې پسته پسته خبره کوله چې جی زمونږ ایمان ته اړه دی او مونږ ایمان ته راځو، مطلب پیدا و چیرې دی برا سره لکه گزارو کی فدیه برا نه کم واخلی یا به را ته معاف کی. نو الله جل شانوی که دی خیانت تا سره کوي که نه، من اړه کې اراده د ایمان نشته خو چل ول اسې کوي او پسته پسته خوله خوځوي، نو الله جل شانوی پروا مه ساته. دی مخکې هم خیانت کړی او الله راګیر کړو، که بیا خیانتو کی بیا به الله راگیر کی کنه تاسو به بیا وسمن کی کنه نو دې دویم آیات کې هغه تذکرہ کوي وایي یریدو خیانتک وایي یریدو کدی غواړي خیانتک دوکه ستا سره خیانت کول تا سره منه تا دوکه کول نو فقد خان الله من قبلو نو یقینا دې خیانت کړل الله سره مخله دینم فامکن منهم نو وسه برکستا سو په دیوان نه نن تاسو ولکه کرا لکنه قیدیان شو نو بیا هم الله داسې کولی شي چې کدی خیانت کول غواړي نو الله او پستاسو لاس بیا بر کی او دی بیا تاسو د لاس ځلان دی ښا کافر به همیشه د غسی ذلیلی فام کنه منهم او دې کې خبره دې اشاره شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کوم صحابه ته محمد رسول الله نزدې مرغری چې پای کې لسغه کسان دي چې غیلې د جنت زیر ورکړل شوی دی عشره مبشره پای کې ابوبکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه د دنیا ټول اولیاء چې راجم کی ټول اولیاء نو یو ادنا درجه صحابي درجه دن رسید یو ادنا درجه چې جایه کې رضی خلقو درجه ته رسید زور لوړه پای کې اوچته درجه کې اولیاء دي لیکن هغه غیب دان هونه دي کنه چې وسړی وسره چاپلوسی کوي پسته خبره کوي دا غي دړنه خو نه خبر کنه د دې نه دا پته لګیدا چې انبیاء کرام یا صحابه عظام اغي د چاپړونو نه پويږي دړنه یو الله خبر دی او پروا یې مه ساته کفرس کې وسړی تا سره دوکه کوي خیانت کوي نو الله به بیا ستاله اسواغي برخي ښا فهم کنه منه والله علیم حکیم او الله تعالی پو ذات او حکمت اونواله دی پو دې د دې د زړونو حال وته معلوم دی چې دې کې سوره خیانت ته او سوره پکې دیانت ته نو سوال دار دی چې الله تعالی دې د خیانت پته ده او دا وته معلومه ده چې دې اراده غلطی دي نو داول په عذاب نه راولي وی حکیم کنه په دې مهلت ورکولو کې داغه حکمتونه دي ځکه ولا مهلت ورکې چې زمانه پورې چې سباله د عذر ډو پاتې نشي نو ترغیب د هجرت ته ان الذين امنوا بشکاغه کسان چې ایمان راوړل وهاجروا او هجرت کړل هجرت ته وي کور کله پرې خیر د الله رضا لپاره او جاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله او جهاد کړل په مالونو خپلو په نفسونو خپلو په لار د الله کې او خپل مال لګولې د الله په لار کې او خپل ځان کړولې د الله په لار کې دا لوم به قسم دی د ایمان والا او الذين او ونصروا او هغه کسان چې دی له زه ور کړلې او امداد کړلې د مهاجرو یو هم مهاجر دی د مدینی طرف ته هغه هجرتو کو د مکه نه راغې او به خپل مال هم د الله د رضا لپاره لګولې دی خپل ځان هم خرج کړلې نو دویم هغه خلق دی چې دی له زه ور کړلې انصار دي کنه او دی له زه ور کړلې ونصروا امداد وسر کړلې نو اولائک بعضهم اولیاء و بعض دا صفتون والا بعضی دا دی دوستان دا بعضو دی کورنه که دیو بل دوستان دی خواه مناسب دی دیو بل سره او رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی پمینس کی اخوت قائم کرده خواه رور ولی چه تاسو بلی رونه رونه یه خواه نیو مهاجر و یو صحاب انصاری به یو زیکه و بیتاسو دوال رونه یه او دا حقیقتو چغی یو بر سره کم مرسته کړی دا کم تعاون کړی د ایمان د وجې دا ضرور هم ورو سره نشي کولې ښا ځکه قران کریم وی اولائک بعضهم اولیاء و بعض او دې ته اشاره شو چې یو هغه نادار مسلمان دی چې هغه کور کله بریخې دی د دین د پاره د بل څه د پاره نه او بل هغه مسلمان دی چې هغه ولا زی ورکو هغه سره انداد وکړو د ایمان په خاطر باندې دا دواړه یو بل دوستان دي ځکه دی د دین پوجا دی یو بل اولیاء شو دی یو بل مناسب شو ها اولیاء معنی متناسبین فی ما بینهم او الذین آمنوا دا دریم قسم ایمان والا ذکر کی او هغه کسان چې ایمان راوړل دي ولم یهاجروا او کور کله نه پرېغه هجرت نه لکړي مالکم من ولایتهم من شی نشته تاسو لا د دوستانی دا غینه هیڅ حق حتا یهاجروا تر دې چې هجرت وکړي ایمان والا دی نور مومن دی خو کور کولی نه پرېږدي دی ته نه دی تیار الله جل شانو وی بیا کوم چې مکه کې اوسي او لا مدینې ته هجرت نه دی کړی او دی مومنو نو ګورې د هغې د دوستانې په تاسو څه حق نشته تر څو چې هغې هجرت نه کړې ها که د دین په باب کې هغې ته د مدد ضرورت وي نو مدد به ورسره کوې ګورې ولې مسلمان دی که نه وایم استنصروکم فی الدین او که مدد غواړي ستاسو نه دغه خلق په باره د دین کې دا کوم خلق یادی دا ایمان چې راوړل دي خو هجرت نه وکړي نو فعلیکم النصر نو لازم دی پتا سو باندې مدد کول دا غي سره تاسو به سره مدد خامخا کوي. الله وی په تاسو لازم دی، علیکم په تاسو فرض دی چې دا غي سره به امداد کوي. مسلمان به د مسلمان سره امداد کوي. ها الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر په مقابله دا قوم کې نه چې په مین تاسو دا غي کې لوز دامنی. مانا د مدینه منوره چې کوم مسلمانان دي، مهاجر دي او انصار دي، او غي د کافر او قبیلو سره لوازو کوي چې زمونږ منس کې بدس بندي یو بل ته سوایو نه. او د دغه خلکو د ایمان والو دي او هجرت نه لیکلې دا غي سره خبره راغله ناغي کې بتاسو یې سناخله. او که د دین په باب کې خبره وا چې غي بی دینه کول غواړي کفر ته راکاږي نو بیا به سره امداد کوي مخکې تیر شو. او که دا نه وا تاسو علی سره امداد نشه کول الا علی قوم ذکه استثناء وکړه. معنا دا حق دا خلق دی چې کله دی هجرت کړلې نه لاغه باغی سره تاسو پوره مرګرتیا کوي، او چې کله هجرت نه وکړې نو امداد وکول شي. دا حق دی مؤمن دی هجرت نه وکړې نو دا غيو حق پتاشته خو بل نشته ولې تاسو سره هجرت نه وکړې نو دا غيو حق تقاضا دار چې دین باب کې باغ سره نصرت وکړي. او چون کې هجرت نه وکړي نو د کم قوم چې تاسو سره لوز دی او دی د اغي سره جنگ کوي اغي سره ونخلي نو تاسو به یې سناخ لري زرهخه. والله بما تعملون بصير، او الله پاک چې تاسو کوي بصیر بیناره. لیک دا عام خبرو کا موحد دی، توحید والا دی، عقیده صحیح ده، خو ستا په ډله کې نه دی، جماعت کې دی نه دی، او مناظره کې تا نه امداد وغواړي د باطل پرست په مقابله کې امداد به سره کوي. ولې حق مسله ده کنه، یو مسله حق مسله ده، او هغه عقیده کې ملګری دی. دا بیره خبره چې جماعت جدا دی یا تنظیمی جدا دی، تنظیمونه به رئیس تنظیمونه خو داسې وایي چې را نیت پکې صحیح دی نو صحیح دی، او چې نیت پکې غلط دی نو غلط دی. که نیت صحیح ده چې را مونږ چونکې په جمع شکل کې کم کار کولی شو نو انفرادي نشو کولی، په دې وجه باندې یو تنظیم دی. نو هغه یو تنظیم د ایمان والا د بل تنظیم د ایمان والا نه څه امداد وغواړي د مناظرې په باب کې د باطل پرست په مقابله کې نو کوي به سره علیکم النصر په کار دي چې امداد به سره وکړي. ولې د باطل پرست مناظره کیږي کنه الا تفعلوه، رسو بیا خبره کوي او الله بما تعملون بصير، او الله پاغه چې تاسو کوي بنا ده. نو والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، هغه کسان چې کافر دي بعض ردی دوستان د بعضو دي. دا څلورم قسم انسان دی، دا درې قسم انسانان درې قسمونه د مسلمانانو کنه. نو څلورم قسم مقابل کې کافر دی. نو کافران ټول د یو بل دوستان دي. دا مو آیا چې دا د امریکای کافر دی، او دا د برتانیې کافر دی، او دا د انډیا کافر دی، او دا د چین کافر دی. هر ځای کافر چې دی، کاغه دهری دی، کاغه يهودي دی، کاغه نصرانی دی، کاغه بل دین والا دی، خو چې اسلام دین داغه نه دی، دا ټول ګوره یو دی. ښه بعضهم اولیاء او بعض ردی دوستان د بعضو. الکفر ملة واحده، او تاریخ چې لګراوالی یو سړی د خپل تاریخ نه ځان خبرې کنه، هغې ته پته لګي چې د مسلمانانو مقابله کې دغه کافر یو ډبلې دي ګورې. والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، یو بل سره به ډېر لوی فرقی. نصرانی لګي نو یهودی ته کافر وایي، او یهودی لګي نو نصرانی ته کافر وایي، خو چې د مسلمان په مقابله کې شنو ټول بیا یو دي. ذکر وی الا تفعلوه، الا تفعلوه کونه کې تاسو امداد د دې خپل ورونو سره، تکن فتنه فی الارض، نو پیدا بشی فتنه پس مکه کې و فساد ان کبیر، او لوی فساد براشی. هغه ستانه په دین کې امداد غواړي، او داغه دین ته کافر نقصان رسول غواړي، داغه دین بندول غواړي، هغه د دین نه محروم کول غواړي، نو تعالی او پکاري چې ته به داغه مسلمان سره امداد کې. او الله جل شانه وي که دا امداد دی و نکو، نظمکه کې بلوی فتنه پیدا شي، او لوی فساد بخور شي. ښه کله چې د مسلمانانو کورنۍ کې دا تړاو، دا اتحاد او دا ملګرتیا یو بل سره نه وه، نو دغه شی را مخې ته دي نن. ښه چې فتنه په ځمکه خورېږي او فساد لویږي. ولې؟ د کورنۍ کې ړونه دی یو بل نه بیل دي، هغه اتحاد او اتفاقي نشته یو بل سره چې الله ورته ویلي و چې ګوره د کافر مقابله کې یو شی الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد عارض. او قران کریم کې دا صفا او قول د فتنه جرړه او د فساد جرړه، د دهشتګردۍ جرړه، دا داله چې مسلمان د مسلمان سره امداد نه کوي. چې مسلمان د مسلمان مقابله کې شو، مسلمان د مسلمان خلاف شو، نو پوهې جوس به کافر ته فایده رسي، او ځمکه کې او فتنه خورېږي، بې حیايي به خورېږي، دارنګې داغې چې کومې دسیسې دي د کافرو کنه، هغه طریقو بغي لګي یو مسلمان بران وړي ځان طرف ته او غي به خراب یقیده ولا خراب کی عملی کافر به کی او ډیر بداسي شیخ ابو الحسن علی ندوی رحم الله وی لوی عالم تاسو وایي چې د دنیا په مخ یو لوی سکالر اوس خوفات شو مخ یو فات شو دی ډیرو کتابونو مصنف هندستاني عالم قابل سره چغوی نن مسلمان ظاهر کې مسلمان دی عملی ونده خدای د عقیده ارتداد کې اخته دی مان عقیدتن دی مرتد شوی دی د خپل دین نړه موړ دی د قران نړه موړ دی د حدیث نړه موړ دی د پیغمبر د سنت نړه موړ دی د ایمان والا نړه موړ دی د الله د عبادت نړه موړ دی وې دې پاغه ارتداد کې بالکل اخته دی عقیده ارتداد دی او دا حقیقت دی چې دنیا نن د عقیده په ارتداد کې اخته ده ما سیوا د چند معذورې کسانو نه جغلک سوچ کوي کنه سوچ والا خلق دی ناغي کې دا شیشتا چې دا سکه مسلمان به خوباله کامیاب وو چې کله دې په خپل دین روان وې ته خپل آبا او اجداد ته وګوره کنه آبا او اجداد تا د بي سر او سامان په حالت کې صحابه او تابعین ستاسو نیکونه مشران اغي د دنیا غټو غټو کافر لمخې لورغلي خو دا اغي ملکونه نیستو نابود کړو اغي سر نشرو جوړولې دي او ته تجھے اپنے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار او کردار او تو ثابت او سیارہ ادا حقیقت تنم نہ مسلمان او حدیث کی اوبل چیزم کھولے دے صداغی دا وجہ نفسات دیری گی حدیث کی راضی کہ یو نیک سڑے دے ترمذی کی ابو داود کی ابن ماجہ کی او اغس تاسو نہ نکام مطالبہ او کی جدالور خور گرا لرا کا نیک دے مال دا وجہ نہ دولت دا وجہ نہ دا عہدے دا وجہ نہ او نیک دے او تاول ور نکڑا نو غره تکون فتنه فی الارض و فساد عریض ال تعریض ته کې دي زمکه کې به فتنه راشي او پلن فساد به راشي پلن فساد معنی په کار دادی چې د لور خور مناسب زین نیک سړی راته ملاویږي کنه بیا به اله نه کېخه زمون خلق مال ته ګوري دولت ته ګوري کنه او داغه د وجه نه بلا فتنه خوري دي نن په ملک کې بلا فتنه خوري دي یره چې زم عامه تعبیوی نه دي تاسو صحیح مسلمان نه دي دې ته وګوره چې را تقوا په کې ډېر د مونږ گزار دي نیک دي خائن نه دي غلاګر نه دي جوارګر نه دي ځاني نه دي ډاکو نه دي ندی نه بل وګوره زېشته ته مال دولت ته ګوري پیسو ټکو ته وګوري دا ستاو د کافر مینس کې فرق څه پاتې شو سعید ابن مسیب رحمه الله رحمت واسعه سید التابعین وته وی عبد الملک ابن مروان پلار په نیک بادشاه او داغه زامن ټول بادشاهان سلیمان او ولید او یزید او روستو بیا د اغر واره عمر ابن عبد العزيز رحم الله خليفه راشد چوته وي اغه بادشاه د ټول بادشاهانو خاندان دي د عثمان رضی الله عنه بني اميه ورته وي او سعيد ابن مصعب داغي قريشي اغه قوم قريشيانو دام قريشي دي او نسب کړي هو چت نسب په عربو کې او اغه خپل لور خپل زويله غوخته شاهزاده لا او ور نکړه او د دې د وجنه اغه تکلیف هم ملو شو حافظ ابن كثير لیکلي دي دارنګ نور علماء او تاریخ والا البدايه او النهايه والا چې تکلیف وته مله او شغله ورنه کړه داغه په درس کې او شاګردو چې ډېر کمزور و ابو ودا انو مه ځان له بهر څخه ګونګړي مونګړي خرصول او څه کاروبار به کو دا چې گزاره پکېږي کنه مزدوري به کوله نو درس له بم راتو هغه لم ټیمو باسه درس کې به حاضر او چې درس به ختم شنه به خپل مزدوري کوله نه وسور وځه نه چې نو نو د تاسو کوی ابو ودا چرته تللې ای ورته چې مونږ څه په تر د غریب سړي چاته پته ای سره د جتی رجه سره شپږ ورځې یا تر ورځې هغه راغی درس کې کیناسته د چولی دو د تاسو د کوی چرته تللې نا ورته وی ویږي خزمه مړ شي وه واړه واړه بچی مې دي اگر ته پاتې شو مور مې د پستر کو باندې وړاند د کور کې غي مې ما د غیر تسلی ور د لاسې د پار سره ورځې تیرې کړې چې دی په آرام شي لګون تا او دی له کور کې ډول لګي ولې د کور مشره لاړه ټول داغه په تنظیم کیو نزو بیا درس لرازمه خو زه سم شو نیم دا سور وځي ناغه ته بل وادو ککنه ناغه ته چې مال بل سوکرا کی سو ډیر غریب ما په ښا وی تعالی ما خپل لور چې پلان کې نو مې ده درکړل تا قبول کړه مغل وی تعالی هم تا قبول کړه کسان ګڼ ناشتی اوس درس کې خدن نه ناغه ته به ما قبول کړل او استاد غپو لګو استاد سوري رچت نه سبوالا خور قریشیو دا د دغه لور چې په کور کموانو د عبد الملک ابن مروان لنو ور کړی غته سليمان لپاره غوته سليمان نو بادشاه شو او دا غي د وجنه په جمی کې غپ کوړو باندې والو بل مسله وته جوړ کړه عالمو او داغه بیزتی او کړه او دا هغه ستندې چې سلويخ کال چا سیوا د کور نو د جمعات نه بل زینې دلی ابو ودا هولال کور ته اجسن کور ته ورسید کور ناشته اوس شپدا نه بجیری بده کې چاور ټکاو چاور ټکاو نو د دروازې لراغې من بل باب یا من د قلب باب دروازه چاور ټکول سوق دی وی سعید ته سعید وی زما ذهن ته هم دا نه راځي چې دا زمون استاد دی سعید ابن مصیب رحمه الله ولی په دې سلويخ کال کې هغه چا سیوال جمعات نه د کور نه بل ځای لیدل نه دی و یا جمعات و یا کورو بلده تا خواه غزینا چه داوی ماوی ایو سو ادا کم سعید ده وی اگر آتوی چه سعید ابن مصیب موی زمال آسو خو کار پی خود استاز خو خپل رو بی کنه چه استاز زیرا غلی ده وی سمدستی موار کل اجوار مکلو کنه جنه را تیل والا چه دا امانت تی سنبال که نی کامون کلده ده امانت تی سنبال که اوی بیر آتوی چه او سلور و دستا چوٹی ده درس بیا برازه چوټي ول استاد ورته سلور وځي په کار کې چې استاد ته وي زموږ دا کار دی دا د سلفو کارو زموږ د مشرانو ته پوس به کاو چې زموږه څه ضرورت دی دا غي د وځي نه بزنه نیمه عمر رضی الله عنه یو بل تندې ټول ملګری دي نو په درس کې یو بل سره دا امداد کی چې یو به یو ورځ راته بل بل ورځ خپل ځمېداري کار به هم کوو درس هم حاضرېدل کله چې سلور وځي پس راغی نو ورته وی اشاره وته کې اشاره شه درس ختم شو وی هغه باندې څنګه ومنته هغه وی هغه زمانہ په قران او حديث کې زیاته پویاو قران او حديث کې زمانہ زیاته پویاو خاص کې خدای غړو حد نو او نسب خدای غړو چتو نو ولې پیسې ورکړي خپل وس مناسب هغه وخت کې اشل زرا دینار یار سو رويدا وال خپل کار پر روان کا او کچ تستا د خدمت نه انکار کین نو فعلیک بالعصوا د لور نه کار اخلا داخله ښه او نن زمون کوم حال لے زمون حال دار جی مون خودین دنا او خودی تم نو گورو چی دا زمایو نسبی دی او سیز دی مون بدی دا گورو مال کم دی جی مال و سر نشتا عرطی نشتا پتی نشتا دا عهده و سر نشتا دا نی او داغی دا وجه نتباهی را روانه دا با مسلمان مانی ارالا ادا یوازی پا مونگا نا دا افت پا دی طول اسلامی ملکونو بانی خور دی سعودی کم گوری دا پلوی پیمانه دی خوا یو ملگیری خبر کولا لکه سن چی زمون پختانه دا لبا کئی نو په سعودي کې سیوا د بعض علماو یا بعض خاندانونو چې نیک خلک به غوي کې نه دا چل کی دا له باغیم جوړ کړل او دا دین جوړ کړل او دا ډېر تباہی ده ځکه حدیث کې هغه ته فتنه ویلو چې ګورې کتا سو ور نکړه د غلور خور تا کون فتنه فی الارض و فساد عریض لوی فساد براشي او دې ته فساد وي کله مسلمان امداد دیونه کو نو ګورې فساد براشي او حدیث کې راځي مسلمان د مسلمان رور دی نه به داغه بې عزتی کوي او نه به کافر له دشمن له بلاس کې ورپی دا ضرور دی نو څنګه به خپل ورور بې عزتی برداشت کی او څنګه خپل ورور سره ظلم برداشت کی او الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله دې ته بشارت ده او هغه کسان چې ایمان راوړل دي وهاجروا کور کله پرېخې دي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کله د پاره د خورولو د دین د الله دا الله د کلمې د اوچتولو د پاره د فی سبیل الله معنا مې د بار بار کړی ده او الذين آووا ونصروا او هغه کسان چې زه ور کړلې د مهاجرو ته امداد وسخه کړلې اولائک هم المؤمنون حقا دا صفته ولا خاص دی ایمان والدی پورا معنی یو هغه دی چې هغه مؤمن دی مهاجر دی مجاهد دی بل هغه دی چې دلې زه ور کو د سره امداد کو د ملګرلې نو دا ټول کامل ایمان والدی الله وی المؤمنون حقا المؤمنون كاملا پورا ایمان والدی او حق کله په معنا د پوروالی راځي د حق لفظ دویش معنی تاسو ته ما ابتدا کې کړی سورې بقره کې زکوما تشریح لا هم مغفرۃ دی د بار بخشش دی او رزقون کریم او روزی د عزت والذین آمنوا من بعد هغه کسان چې ایمان راوړل دي رستو د هجرت نه دلمبی هجرت نه یا رستو د فتح د اسلام نه او هاجروا او کور کله پرېخله وجاهدوا معكم او جهاد کړل استاسو ملګرتیا کی فاولائک منکم نداصفتون علم استاسو د ډلې ندی تم استاسو د ډلې ندی تم خپل ملګری شمار اگر چرست راغله دې کوم رلا چې داغه هغه حیثیت نه چې کوم دړم بی ولې پاول کې چې کوم مشکلات یو پای کې کوم سړی تړو کی کنه دین ته مشکلات دي دا ډېره درجه ده کنه روستو چې کله بیا دین خور شو مثلا او مضبوطی او قوت راغی بیا امداد کې نو ټیک دا غم ملګره دی خو درجه کې ګوره غړم بي تنه رسی دغه وجه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه صفت کو نو زما د خاص ملګرو چې کوم ما سره سخت او کړهونه برداشت کړی دی، کور کله پریخي دی، جدادونه پریخي دی، فل کورونه خزه بچی پریخي دی، ویږي په بده نه وای. ځکه کروستو خلق د حد د غرم رسره خیرات کی زما د صحابه او غسیر اوربشو خیرات ته نه رسې، نو دا مطلب نه و چې دا روستو خلق کم سره خیرات کینو ثواب بودنه ملایږي، نه ثوابونه شته خو د هغې درجې خو اوچتې دي که نه. ځکه وی دام ستاسو نه دي، ګورې تاسو ملګري دي. ها یو قانون یاد وساتئ چې ته دا نه وایې چېره دا خو زما ملګری شو، نو راشه ګنې په میراث کې بردی چې د ده په میراث کې به زما یې صحیح او زما په میراث کې بردی صحیح ګنې. نه نه، اولو الارحامې او خپلوان خپلولۍ والا بعضهم اولا ببعض، بعضې د دې ډېر حقدار دي د میراث د بعضو فی کتاب الله په حکم د الله کې، و اولو الارحامې او یو نسب والا خپلوان بعضهم اولا ببعض، بازی ردی حقدار د میراث د بازو دی فی کتاب الله په حکم د میراث کې چلار علی گله دی. میراث په هغه خپل کسان دی کنه، هغه پاغي تقسیمېږي، لیکن نور رور ولی، نور امداد، نور تھڑا، نور ملګرتیا د ټولو سره ده، ټولو ایمانوالو سره ده. ان الله بكل شيء علیم، که اوس خړې دا وي چې دا صرف د خپلوانو حصے مقرر کړي، نو د نور مسلمانانو په کې ولی نه مقرر ولی پکاره چې ټولو په کې سره صحیح مقرر کړي د لرونه دی. نو الله پارسیز پوه دی، ها پارسیز په انداز دی، او دا حقیقت هم دی. یو تن نه به سوره پیسې او سوره جایداد پاتې کیږي، هغه چې بیا په ټولو تقسیمې د ټولو پیسې پیسې ورسی، او بیا پای کې څه فایده شته؟ نو دا چې کوم خپلوان دي حصو والا دي، نو ذوی الفروض به کې مخکې کړی چې دا غي حصي دي، بیا ورپسې عصبه دي، نږدې چې رده په نسب کې د پلار د غاړې خپلوان دي، نسب پلار ته دي، نو چې بیا کله هغه نه وي نو بیا ذوی الارحام دي، هغې پسې دي. ذوی الارحام هغه دي چې د مور رشته پکې مراله منځ کې هغه وروستو دي. بیا نو کله کله عصبو کې شي تقسیم شي، ذوی الفروضو کې عصبو ته پاتې نه شي، او کله عصبو ته راشي ذوی الارحامو ته وروستو پاتې نه شي، او کله د هغې نصیص پاتې شي نو درېیم ته راشي. که نه دا درجې دي په میراث کې، که نه د دې مقام کې هم الله جل شانو دې جمله کې وړه غونته جمله ده، خو هغه ټول علم ته اشاره وکړه چې اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، او خپل ولی والا بعضې د دي ډېر نږدې او ډېر حقدار دي د بعضو فی کتاب الله په حکم د میراث کې چې الله را لېږلی دی. ان الله بكل شیء علیم، بېشکه الله تعالی دې په هر څیز باندې پوه. سوره انفال کې امتیازات وګوره، دیارلس علتونه او دیارلس وجه دې د پاره ذکر کړي چې انفال ګورې د الله او رسول اختیار کې دي، غنیمتونه خپل اختیار پکې مه چلوئ. نو دویم دیارلس قوانین د جهاد پکې ذکر شو. نو دریم دیارلس کلمات د توحید پکې ذکر شو. نو څلورم سورت کې چوش ماره، نو دیارلس اسماء حسنا دي پکې د الله. نو پنځم طریقه را تقسیم د غنیمتونو پکې ذکر ده. نو شپږم بیان دی پکې د واقعې د غزا د بدر، ښه دا د سورت امتیازات دي. بیا ورته ګوره، یا ایها النبی ای پیغمبر قل لمن فی ایدیکم، وایا هغه چاته چې تاسو لاسونو کې دی من الاسرا د قیدیانو نه، ان یعلم الله فی قلوبکم، که معلوم کو الله په زړونو تاسو کې خیرن ایمان، یوتکم نو در به کی تاسو ته خیرم مما اخذ منکم، غره د هغه مال نه چې اغستی شوی دی ستاسو نه، ویغفر لکم، بخنه به وکړي تاسو ته، والله غفور رحیم، او الله تعالی دې ډېر بخنه کوونکی مهربان. وای یریدو خیانتک، او کدی غواړي دوکه کول تاسخه خیانت کول تاسخه، نو مې ریګتی دلته جزاء حذفی، فلا تخف عنهم فقد خان الله من قبل، نو یقینا دی خیانت کړو د الله سره مخکې، فامکن منهم، نو وسه برکت تاسو په دی باندې، والله علیم حکیم، الله تعالی پوه دی حکمتونو والا دی. ان الذين امنوا بشکاغه کسان چې ایمان راوړل دي، وهاجروا هجرت یې کړل دي، وجاهدوا او جهاد یې کړل دي، مموال ایمان پوسیم په مالونو خپلو په نفسونو خپلو فی سبیل الله، دا الله په لار کې، والذین آووا، اوغه کسان چې زیور کړی دی دیلا، ونصرو امداد کړی دی سره، اولئک دا صفتون والا، بعضهم اولیاء و بعض ردی دوستان دا بعضو دی، والذین آمنو، اوغه کسان چې ایمان راوړی دی، ولم یهاجروا هجرت نه لیکلی، کور کلی نه پریخی، ما لکم من ولایتهم من شی، نشتا تاسو لاد دوستانی داغین سشی سحق، حتا یهاجروا تر دې چې دی هجرت کی کور کلی پری دی، وین استنصروکم، او کاغی مدد غواړی تاسو نه فی الدین په بار د دین کې فعلیکم النصر لازم دی په تاسو باندې مدد کول داغي څخه الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق مگر په مقابله داغه قوم کې چې پمین تاسو داغي کې لو وزیر امن والله بما تعملون بصیر او الله تعالی پاغه چې تاسو کوي بنا له کوله والذین کفروا او کسان چې کفر کړل دي بعضهم اولیاء او بعض باز ردی دوستان دا بازو دی الا تفالو کونه که تاسو دا کار مانه دا امداد دا ایمان والا سرا تکن فتنتن فی الاردنو پیدا بشی فتنه پزمکا که ففسادن کبیر و فساد لوی والذین آمنو اغاقسان چی ایمان راول دی و حاجر و حجرت اکل دی و جاہدو فی سبیل اللہ او جہاد اکل دی پلار دا اللہ که والذین آوو او هغه کسان چې زه ورکړل دي له ونصرو امداد کړل و سره اولائک د صفاتونو والا هم المؤمنون حقا دا ایمان والا دي پورا لهم مغفرۃ دی د پاره بخشش دی و رزق کریم او روزی داد عزت والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان راوړل مم بعد رستو د دینه مال رستو د لومبی هجرتنا وهاجروا هجرت کړل و جاهدوا معکم او جهاد کړل تاسو ملګرتیا کی اولائک منکم نو دا صفتونو والا ستاسو دردلی ندی و اولو الارحام او یو نصب والا خپلوان بعضو هم اولا ببازن بازی ددی حق دار دا میراث دا بازو دی فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کی ان اللہ بکل شیئن علیم بشک اللہ تعالی دے پا ہر سیز باندے پوام